ik niet de hele dag in Den Haag gezeten had. Maar ja. Maar zou het kunnen helpen als kopstukken zoals u zich er actiever mee gaan bemoeien met die campagne? Of zegt u, ja, dat kan ik eigenlijk niet waarmaken de komende week? Ik ga dat wel een beetje doen de komende week. Maar ja, dat hangt er ook af waar de uitnodiging was. En ja, jullie nodigen expliciet zowel de lijsttrekker als de politiek leider uit van een partij. Ja, dus dan is de gelegenheid er, ja. Goed, we hebben meneer Gotink, we hebben satirisch verslaggever Diederik Smit gevraagd om uw naamsbekendheid wat te vergroten. Diederik, ja, wie is Dirk Gotink? Dat wordt leuk. Dit is de lijsttrekker volgens Diederik. Dirk Gotink werd geboren in Haarlem en groeide op in een traditioneel nieuw sociaal contract nest. Hij werkte jarenlang in het Europarlement als beleidsadviseur en woordvoerder voor de christendemocratische EVP. De EVP is ook de beoogde Europese fractie voor NSC, het CDA, de BBB, de ChristenUnie, Burgerbelangen Enschede, de ANWB, Stichting Jantje Beton en VVV Venlo. Gotink spreekt maar liefst 6 talen. Nederlands, Duits, Frans, Engels, Swahili en Pieter Omtzigt. Een mix van standaard Nederlands en fiscaal recht. En niet onbelangrijk, Dirk Gotink werd ooit Nederlands kampioen karate. Weliswaar in het jaar dat Piet Hein Donner geblesseerd was, maar toch. Leuk. Prima introductie lijkt me. Ja, prima. Hoeveel talen spreekt u echt? Ja, 6. Echt 6, ja? Ja, ja, ja. En welke dan? Nou ja, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Duits. En allemaal vloeiend? Nee, niet allemaal vloeiend. En u, meneer Omtzigt? Vloeiend Nederlands, Engels en Italiaans. En een beetje Frans, Duits. Ja, ja, precies. Maar hij heeft dus betere talen, dus is het goed dat hij in Europa zit? Hij is een geweldige lijsttrekker. hij heeft net zoveel Europese ervaring als ik, ja. Ja, oké. Okay. We willen even beginnen met de actualiteit van vandaag, als u het goed vindt. De Stichting Gelijkwaardig Herstel van Prinses Laurentien, die gaat de werkwijze aanpassen. Daar heeft het kabinet vandaag een besluit over genomen, het demissionaire kabinet. Zij is bezig op een alternatieve manier slachtoffers van de kindertoeslagaffaire te compenseren. Op het oog een ruimhartiger manier. En op het ministerie van Financiën waren daar zorgen over ontstaan. Gaat dat niet te veel kosten? Wat denkt u als u het bericht van vandaag hoort? Nou, ik ben de hele dag in zo'n besloten kamer aan het onderhandelen geweest, dus ik heb net de headlines gezien. De hersteloperatie verloopt chaotisch en traag. En toevallig zijn Renske Leijten en ik ongeveer de enige twee die tegen de hersteloperatie gestemd hebben. De hersteloperatie lijkt een schandaal in zichzelf te worden. Het kost nu 14 miljard. Het begon ooit met een 500 miljoen, dus het is totaal uit de klauwen aan het lopen. De hele hersteloperatie? De hele hersteloperatie. Heel veel gezinnen en zwaar gedupeerden komen maar niet aan bod. Die moeten doorgaan tot de commissie werkelijke schade. En die functioneert slecht. Dus ja, dit was een alternatief. En nou wordt het alternatief ook weer afgeschreven. Nou ja, bijgesteld. Hè? Het wordt niet helemaal afgeschreven, als ik goed geïnformeerd ben. Het wordt nu bijgesteld. Maar kijk, bij die katshuisregeling is men... Ja, eigenlijk heeft men in het katshuis bedacht, nou ja, dan gaan we een hele grote groep mensen maar dit bieden. Allemaal 30.000 euro was dat toen, hè? Minimaal 30.000 ja, euro. En dan ook nog 10.000 euro per kind. En de ex-echtgenoot nog wat. En de, nou ja, goed, dat werd steeds groter. En dat kon voor mensen zijn die enorme schade hadden, die een huis hadden moeten verkopen, failliet gegaan zijn en wat dan ook. Nou, dan zit je schade er natuurlijk ver boven. Ja. Het zat ook voor mensen die een paar duizend euro hadden moeten terugbetalen en het konden. En doordat men verkeerd begonnen is en niet... En ik heb toen ze mij belden vanuit het katshuis, heb ik gezegd, dit moet je gewoon niet doen. Nee. Want joh, je gaat ontzettend veel mensen toelaten en de mensen die het hardst nodig hebben, die gaan het langs wachten. Ja, dat is geen rechtvaardige regeling. Nou ja, toen kwamen ze meteen in de problemen. En dat zien we tot op de dag van vandaag. En wat ook niet echt lekker helpt, is het feit dat het de Belastingdienst zelf is die het uitvoert. Nou, weliswaar heel veel mensen die niet precies het oorspronkelijk gedaan hebben, maar dat werkt ook niet altijd vertrouwenwekkend voor de mensen die slachtoffer geworden zijn. En ja. Ja, dus die operatie loopt niet goed. Dan zou je zeggen, dan is het misschien goed als er een alternatief voor is. Zoals ja, Laurentien met haar stichting ja, bood. Was u daar op zichzelf een voorstander van die alternatieve regeling? Op zich ben ik voorstander van een alternatieve regeling. Alleen, ik moet nog even goed bestuderen hoe goed wat nou wel en niet liep. En om niet uit de heup te schieten. Ja. Het probleem is wel, deze hersteloperatie lijkt nog jaren te gaan duren. En dat betekent dat we nog steeds veel ouders spreken die nog steeds helemaal klem zitten en ja, niet uit dit probleem komen. Ja, maar dankzij het werk van de stichting van Laurentien zou het sneller gaan, hè? Was de gedachte. De bedoeling was dat het sneller zou gaan. Ja. En kennelijk... En dat is waarom, als je verkeerd begint, dan eindig je verkeerd. Je hebt natuurlijk ook in Nederland een vorm van rechtsgelijkheid. Dus als één groep burgers op een andere manier behandeld wordt dan een andere groep en de uitkomsten zijn zeer verschillend, dan is het gevolg weer dat de groep die er minder uitgekomen is zegt, ja, nou wil ik dat ook. U zegt, er kunnen ook juridische problemen uit ontstaan. Maar die zijn constant aan het ontstaan. Ja. Omdat je de regeling constant bijstelt, is de eerste groep ouders die nauwelijks gecompenseerd werd, die werd toen de katshuisregeling kwam, die werden toen... Ja. Bijgecompenseerd. Maar dan zou er eigenlijk geen ruimte zijn voor een andere methode. Dan moet iedereen volgens dezelfde methode behandeld worden. Zou maar idealiter heb je iedereen wel volgens dezelfde methode. En denk je even na voordat je de methode opstart. Ja. En omdat, dat is niet gebeurd. Dat is dus niet gebeurd aan het begin. Ja, daar lachen we nu om. Ja, nee, de gevolgen voor die ouders zijn mega. Ja. Kijk, in elk geval zou dit een aantal jaren geduurd hebben. Dus begrijp me niet verkeerd toen dat schandaal duidelijk was. Maar... het is ja, nog steeds redelijk vastgelopen. Ja. En u zegt over die stap van vandaag, vind ik het lastig om nu een oordeel te vellen. Want u zegt, ik heb onderhandeld. Nou ja, ik ben nu een paar dagen echt weer ondergedoken in die onderhandelingen. En dan probeer ik alles daarnaast ook nog te volgen. Maar om nou heel erg te zeggen, ik heb niet gezien welke brieven er lagen. Ik heb niet gezien, ik heb de onderliggende stukken niet kunnen lezen. Dan vind ik altijd een beetje gemakkelijk om over een paar maanden een oordeel te vormen. Ga ik u verder niet pressen tot uitspraken daarover. Nog één ander actueel ding. NRC meldde vandaag dat er op het ministerie van Binnenlandse Zaken een soort scan is gemaakt van hoe uitvoerbaar en juridisch haalbaar het hoofdlijnenakkoord is. Nou, ze hebben er best grote zorgen. De uitlezen van mobiele telefoons van asielzoekers zou niet mogen. Afschaffing van de voorrang voor statushouders wordt problematisch genoemd. Wat dacht u toen u dat bericht las in NRC vandaag? Ik dacht, het is goed om dat binnenkort maar eens te lezen. Dit is een document dat naar de krant gestuurd is. Het is goed dat dat binnenkort hopelijk ook naar de Kamer gestuurd wordt. En dan gauw rustig eens kijken welke zorgen daar zijn. Ja, vindt u terecht dat dat soort scans worden gemaakt? Ja, zeker. Ja. Een ministerie moet altijd een scan maken bij een hoofdlijnenakkoord. Zijn de maatregelen uitvoerbaar? Zijn de juridische problemen? Dat hoort er helemaal bij. Ja. Geen enkel probleem. Kan het ook zijn dat bepaalde maatregelen niet goed begrepen zijn. Overigens worden mobiele telefoons nu al uitgelezen van asielzoekers. Dat is een tijdje niet geweest. Is nu weer wel een stuk ingevoerd. Dus dat is juridisch mogelijk, zegt u? Ja, maar er zitten grenzen aan tot hoever je mag gaan. Nou, dat lees ik dan graag even hoe dat gaat. En bij die statushouders gaat het erom... Is het voorstel dat statushouders die nu niet meer automatisch voorrang krijgen... Nu is het zo dat op het moment dat je statushouder hebt... heb je een urgentieverklaring, krijg je automatisch voorrang voor iedereen. Ja. Vanwege het feit dat je statushouder bent. En wij hebben als partij gezegd, die automatische voorrang die gaat eraf. Ja. Het kan zijn dat je voorrang krijgt omdat je urgent bent. Dat kan. Met een alleenstaande ouder. Het ministerie zegt, dan gaat het vastlopen in de asielzoekerscentra. Want dan heb je een status en dan kan je niet weg, want dan heb je geen plek. Dan wordt het nog voller in al die centra waar al veel problemen zijn. Ja, ook daar loopt het vast. Het probleem is natuurlijk dat het ook vastloopt bij een hele hoop mensen die 15 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Ja. Dus het is wel een keuze die je moet maken in de... In wie de recht heeft. Kijk, als wij meer dan voldoende huizen hadden... Dat was geen probleem. Dan hadden we deze discussie in Nederland niet gehad. En daar zijn wij goed klem aan het raken. Ja. Er spreekt zorg uit over het staatsrechtelijk gehalte van dit akkoord. Wat zegt het u dat het uitlekt? Dat het dus kennelijk een ambtenaar is geweest die het naar de krant heeft gestuurd? Ja, dat verbaast me daarna weer helemaal niks. En het kan een ambtenaar zijn, het kan ook een bewindspersoon zijn. Meestal lekker dat kan ook nog. Pas op. Ja. Dingen lekken vaker via politieke lijnen dan via ambtelijke lijnen, is mijn ervaring. Kijk. Deze stukken moeten gemaakt worden. Ik vind het prettig dat ze gemaakt worden, dat ze goed gediscussieerd worden door de ambtenaren. Hè, want, en dan naar de Kamer of naar de bewindspersoon gestuurd worden. Nou ja, het is niet anders. Het is hoe het is. U was natuurlijk zelf ook bezorgd over die samenwerking met de PVV. Heeft u in een campagne heel duidelijk gemaakt. Hè? Wat heeft u uiteindelijk het vertrouwen gegeven dat het wel kan? Want u begon aan de verkiezingen en aan de campagne met hele terughouden houding ten opzichte van PVV. Wanneer is voor u het omslagmoment gekomen dat u dacht, ik ga het toch doen, ik moet het toch doen? Wij hebben als nieuw sociaal contract op 29 november een brief van de informateur geschreven. En daarin hebben we de randvoorwaarden gezet waarin politieke samenwerking mogelijk is. We hebben gezegd, dat betekent politieke samenwerking betekent dat de politieke leiders niet deelnemen. Dat we een extra parlementair kabinet hebben. Dus waar vooral mensen van buiten komen. Een onafhankelijke premier. Waar we een akkoord op hoofdlijnen sluiten. Waar we niet tornen aan onze... Waar we dus niet over dingen als Nexit gaan praten. En geen steun in Oekraïne. Ja. En zo hadden we nog een aantal belangrijke dingen zoals... Joh, wij doen de eed op de grondwet. En op het moment dat iets tegen de grondwet of de grondrechten ingaat, dan, en dat wordt voorgesteld, dan zullen we dat niet doen. Toen dacht iedereen van, nou, daar kun je nooit aan voldoen. Mm. En langzaam is het besef gegroeid dat er de bereidheid was bij alle vier de partijen om op deze manier toch een vorm van samenwerking te gaan doen. U zegt langzaam is dat gegroeid en die formatie daarop volgde. Ja. U zegt aan al die voorwaarden die wij op een rijtje hadden gezet, is stuk voor stuk in de loop van de maanden dat u in gesprek was, is eigenlijk voldaan. Eerst hebben we dus in januari die checklist op de rechtsstaat ingesteld. Ja. Waarbij ook, nou, daar kwam ook dingen aan de orde van, wat is godsdienstvrijheid nou? Dat betekent dat zowel christendom als islam een religie zijn. Mag je ook allerlei kritiek op hebben. Ja. Het is allemaal niet zo spannend. Dat je houdt aan de internationale verdragen, aan de Europese richtlijnen. Dat je daar dus niet. En als je een internationaal verdrag wilt opzeggen, kan dat ook. Ja, dan moet je dat gewoon op een nette manier doen. Dan doe je dat. Regels. Dat kan, volgens de regels. Overigens hebben we dat niet opgenomen in het akkoord dat we een verdrag opzeggen, maar het kan wel. Ja. En er zijn nog steeds mensen die zeggen van, nou, dat kan op papier dan allemaal kloppen, maar we kennen allemaal Wilders. Die gaat zich misschien in woorden daaraan houden of formeel daaraan houden, maar in de praktijk gaat hij natuurlijk toch allemaal dingen zeggen die niet fijn zijn voor de rechtsstaat. Deelt u die angst? Nou ja, kijk, we hebben in Nederland precies het tegenovergestelde gehad de afgelopen jaren. Namelijk, in Nederland hebben we het leerstuk dat het kabinet met één mond spreekt. En dat betekent dus dat alle ministers precies hetzelfde moeten zeggen. Heb je de foto gezien waar we met z'n vieren op stonden? Ja. Dacht je dat deze vier mensen in staat zijn om precies hetzelfde te zeggen? Ik denk het niet. Nee, nou, dus moeten we ook maar blij zijn dat we alle vier in de Kamer blijven. En dat we dus ook een vorm van eigen geluid hebben. Dus dat... Maar mag dat langs de randen van de rechtsstaat schuren, zijn geluid, wat u betreft? Nou, we hebben de afspraken gemaakt dat we alle vier ons houden aan die rechtsstaat en dus ook geen voorstellen zullen doen die tegen die rechtsstaat... Geen voorstellen, misschien wel uitspraken af en toe. En er zal af en toe iets zijn waar ik het niet mee eens ben, maar dat is ook een beetje de essentie van politiek natuurlijk. U zegt, dan zal ik me uitspreken. Wat? Dan zal ik me uitspreken. Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Als ik het er niet mee eens ben, of ik zal een keer wat anders zeggen. Daarom ben ik ook echt wel. Daarom is Nieuw Sociaal Contract ook echt wel een andere partij dan bijvoorbeeld BBB of de PVV. Ja, er zijn grote verschillen. Ja. Ik zeg tegen de mensen thuis en tegen de mensen hier in het café: er liggen allemaal bierviltjes op uw tafel of de bar waar u precies zit. Daar staat een QR-code op de achterkant. Die kan je scannen met je telefoon. En dan kan je een vraag typen die Dirk Goting of Pieter Omtzigt wordt voorgelegd. En als u thuis luistert, kunt u dat gewoon doen via de Radio 1-app. En we hebben een aantal mensen te gast die een vraag willen stellen. En ik ga beginnen met Job Vermaas. Waar is Job? Job zit daar. Ja, goedenavond. Hoi, ik heb een vraag aan Pieter Omtzigt. U heeft in uw programma staan dat u het aantal internationale studenten wil beperken. Dat is op zich logisch, want we zien een enorme druk op de studentenhuisvesting. Maar is het niet ook een beetje kortzichtig op de lange termijn? Want we hebben natuurlijk ook heel veel arbeidskrachten nodig. Wat is uw visie daarop? Nou ja, kijk, we willen het beperken, maar we willen het niet afschaffen. Op dit moment is ongeveer 40% van de eerstejaarsstudenten aan de Nederlandse universiteiten komt uit het buitenland. En vergeet niet, plekken aan de universiteiten zijn duur. Niet duur vanwege het collegegeld dat je betaalt, hè? Dik 2000 euro. Maar duur omdat het de staat 8.000 tot 10.000 euro kost per plek. En dan ook nog een basisbeurs. Die basisbeurs is ook beschikbaar voor heel veel EU-studenten. En dan is het de vraag waarom wij hier Engelstalige opleidingen zouden doen om hier psychologie te gaan studeren. Dat zijn een paar grote opleidingen die we hier hebben. En waarbij mensen hier komen studeren omdat ze bijvoorbeeld in Duitsland geen plek kunnen vinden, daarna onmiddellijk weer teruggaan. Dus ons idee is, we doen het in het Nederlands, in principe. Natuurlijk ook een stukje in het Engels. Hè, omdat dat de taal is die we ook ontwikkelen. We hebben hier nu hele studies bestuurskunde in het Nederlands in het Engels aan Nederlandse universiteiten. En dan gaan we gewoon op een verstandige manier om met het aantal buitenlandse studenten. Ja, Job, wat is jouw zorg? Waarom stel je deze vraag? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel internationale studenten die nu studeren, die zich hier ook zorgen over maken. Maar internationale studenten zijn natuurlijk niet degene die dit veroorzaakt hebben. Hè. Zijn onze eigen regels. En even voor de helderheid, internationale studenten die hier nu studeren hoeven zich geen zorgen te maken. Ik bedoel, als je je studie begonnen bent, zullen we echt niet zeggen van, joh, na het tweede jaar gaan we wat anders doen. Ik bedoel, die studies maken we af, dat gaan we rustig hervormen. Maar ik denk dat het onverstandig is om 40% van je dure plek aan je universiteit op deze manier in te richten. Het is onverstandig om dat dan ook nog in het Engels te doen. Als je het Nederlands doet, dan zul je zien dat een aantal mensen hier ook blijft, ook onderdeel gaat uitmaken van die samenleving. En vindt u dat juist fijn of niet? Dat mensen dan hier uiteindelijk blijven? Als mensen hier uiteindelijk willen blijven, is dat helemaal prima. Dat is nou het grote voordeel van de Europese Unie. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Je kunt dus ook ergens anders studeren. Alleen als het beleid is, wij gaan het beleid maken om zoveel mogelijk buitenlandse studenten hier tijdelijk te hebben, die we voor onze eigen arbeidsmarkt niet nodig hebben, ja, dan zijn we eigenlijk wel een beetje ver afgedaald. Ja, meneer Groting, heeft Europa hiermee te maken, vindt u? Moeten die regels eigenlijk in Europees verband worden vastgesteld? Nou, dit is wel een heel specifiek Nederlandse zaak. Hè? Want als je bijvoorbeeld Maastricht en Aken vergelijkt, dat ligt denk ik 20 kilometer, 30 kilometer van elkaar af. Maastricht is bijna volledig 70-80% eerstejaars instroom is Engelstalig. In Aken heb je geen enkele Engelstalige opleiding. Komt omdat de regelingen in Nederland... Nee, gewoon omdat... Kijk, ik heb in Madrid heb ik een Erasmus gedaan. En ik heb daar gewoon in het Spaans... Een Erasmus gedaan? Is een semester lang op een, aan een Spaanse universiteit. Ja, of hogeschool. Ja. En dan echt bijna nergens in Europa krijg je dan in het Engels les. Dan pas je gewoon aan de taal die je... En dat doen we hier in Nederland wel. En hier bieden wij een taal aan die in Nederland niet de taal is. Die wordt, dat is wel de meest gesproken taal in Europa, zegt men, is slecht Engels. Nou, dat bieden wij dan aan op de scholen. En ik zie niet waarom dat... in mijn ogen is ook echt een uit de hand gelopen businessmodel van een aantal scholen. En die stijging gaat echt heel hard door. Dus het... Als je nu niet wat doet, denk ik dat je als Nederland wel echt in de knel komt. Ja, het goede moment om in te grijpen, maar dat is echt een nationale aangelegenheid. Ja, zegt voor mij wel. Ja. Okay. Gaan we naar... Ook, maar ik zal voorzichtig zijn, want ik heb zelf 10 jaar in het buitenland gestudeerd. Ja, maar ja, u bent niet principieel tegen, u wilt het alleen afremmen. 10 jaar, dat is wel lang trouwens. Ik heb ook nog een PhD gedaan, ik heb daar 2 jaar als een postdoc gewerkt. Dus je kunt wel doorgewerkt. Jazeker. Ja, okay. Ja. In Italië heb ik heel hard gedaan. Ja, ik heb Italiaans gestudeerd en daar mijn studie gaan. Maar u had ook een bijbaantje bij Formule 1, heeft u wel eens verteld? Ja, daar werkte ik voor een Japanse krant. Die moest over Formule 1 schrijven elke dag. Ja. Dus die vertaling deed ik dan. Beetje bijverdienen. Ja, was leuk. Ja. Japans? Kunt u ook Japans? Nee, maar de Italianen hebben natuurlijk de Gazzetta dello Sport en die is dagelijks in het Italiaans. En de Japanners die spraken geen Italiaans. Dus of ik dat in het Engels een beetje voor zijn mij wil houden. Okay. Dat was wel leuk. Goed, oké. Okay. We gaan naar Ichna Omen. U is het daar. Goedenavond, hartelijk welkom. Wat is uw vraag? Ja, goedenavond, dank u wel. In het Europese partijprogramma daar staat aangegeven dat jullie een migratiesaldo van 50.000 willen. Hè? En dat is dan plus en min. Maar dan moet er ook een eerlijke verdeling zijn van Europese asielzoekers binnen Europa. En dat moet ook allemaal verdeeld worden over Europa. En hoe kun je nou een migratiesaldo vaststellen aan het begin van het jaar of gedurende dat jaar, als je niet weet welk deel uit Europa je vervolgens moet verdelen? Want gaan we dan zo doen dat we... Nou ja, op 28 december dan weten we ongeveer hoeveel asielzoekers wij hebben moeten opvangen. En zeggen van nou, dan gaan we even dat migratiesaldo berekenen. En dan zien we dat we misschien nog 3000 studenten erbij kunnen nemen. Ja, meneer Groting, hoe doe je dat? Nou, dat is, ik bedoel, in een ideale wereld zou je al dat soort informatie natuurlijk van tevoren weten. Maar dat weet je gewoon niet. Nee, dat heeft ook het punt van precies. Maar dat belet partijen hier in Nederland niet om na te denken over bij welk niveau wij, dus bij 50% plus is dat, hè, het is niet 50% min, het is een saldo. En dat in combinatie met arbeidsmigratie, studentenmigratie, waar we het net over hadden, en dan asiel. Nou ja, dat is een kwestie van balanceren. En dan moet je ook echt kijken naar, je weet ongeveer wat de studenteninstroom is op het moment dat je de Nederlandse regels aanpast. Arbeidsmigratie is volgens mij ook legt een enorme druk op ook de woningvoorzieningen waar we het over hadden. En in sommige gevallen ondermijnt het ook onze standaarden op de arbeidsmarkt. Maar als het hebt over het saldo tot op achter de komma afspreken, dat is gewoon heel moeilijk om daar vooruit te kijken. Vraag ons van doel moet wel zijn om dat omlaag te krijgen. Want de instroom is nu 100.000 volgens mij, als het over saldo hebben. Meneer Omtzigt, de vraag van mevrouw Omen is van hoe doe je dat nou goed in de loop van het jaar? Want je weet pas heel laat in het jaar hoeveel er dan komen. Ja, je gaat uit van een bandbreedte. Dus het idee is, je hebt een bandbreedte. Als je 50.000 hebt, een bandbreedte van zeg tussen de 40.000 en 60.000. We zitten de afgelopen jaren boven de 100.000. Vooral door de instroom van Oekraïners heeft nog het eenmalig nog een stuk hoger gemaakt. En je probeert je beleid aan te passen op het moment dat je daar fors van afwijkt. Je gaat niet zeggen in oktober of november, we sluiten nu de grens voor vluchtelingen. Nee. Of we sluiten nu de grens voor arbeidsmigratie. Maar het gekke is, we hebben de afgelopen jaren net migratiebeleid gevoerd zonder beleid te voeren. Dus we dachten er nooit aan van als wij de studenten allemaal, als we het allemaal in het Engels doen, dan krijgen we een hoge studiemigratie. Ja, het is ons overkomen al met al. Nou, we doen alsof het ons overkomen is, maar het overkomt ons niet. Ik bedoel, als wij 30% regelingen inrichten waarbij, waarbij 10.000 buitenlandse arbeiders 30% van hun salaris belastingvrij krijgen en dus veel meer verdienen dan weet je Nederlandse dat ze collega's. Komen. Ja, ja, dan komen ze wel. Ja, mevrouw, als je op dit moment bepaalde distributiecentra hier gaat bouwen of andere dingen gaat doen waar je echt af moet vragen wat de toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving en Nederlandse economie is, daar kun je rekening mee houden. Het is niet iets, een absoluut nummer, precies dit nummer haal ik. Het is een streefgetal. Ja. Mevrouw Omen? In dat migratiesaldo zitten dan ook de Europese migranten daarin? Die zitten daarin, omdat eigenlijk Europese arbeidsmigratie is eigenlijk de grootste stroom op dit moment. Is ook groter, zelfs op de lange termijn, groter dan de asielmigratie. Maar dat mag je in principe niet beperken. Want dat is vrij verkeer van goederen. Vrij verkeer van goederen en diensten. Dat, nee, in principe niet. Maar de vraag is hoe je het inricht. Wij geven behoorlijk grote belastingkortingen aan die mensen, om eens een voorbeeldje te geven. Dus wij stimuleren dat ook. Niet aan Europese migranten. Jazeker. Jawel. Die 30%-regeling is voor iedereen die van meer dan 150 kilometer van buiten de Nederlandse grenzen komt. De extraterritoriale regeling is dat ook. Wij krijgen grote groepen arbeiders uit Polen, Roemenië of Litouwen die hier in de land- en tuinbouw werken. Wij stimuleren eigenlijk alle vormen van migratie op dit moment vrij expliciet. En u zegt, daar kan je wel wat aan doen, ook al is er vrij verkeer van goederen en diensten. Het is de vraag hoeveel je het stimuleert. Je kunt ze niet bij de grens tegenhouden, daar heeft u gelijk in. Je kunt niet zeggen, het mag niet. Maar je kunt wel vaststellen van, hoe ver willen we dit nou bevorderen? Wat is nou de toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving dat we dat op deze schaal aan het bevorderen zijn? Nog één keer, mevrouw Omen. Ja, en als u dan asielzoekers, die kun je in principe niet tegenhouden aan de grens. Dat zegt u ook heel terecht. Maar hoe wilt u dan, als we aan het eind van het jaar een migratiesaldo hoger dan 50.000 hebben, hoe wilt u daar dan verder mee omgaan? Dan zul je aanvullende maatregelen moeten nemen om de studiemigratie of de arbeidsmigratie of de asielmigratie te beperken in het jaar daarop. Ja, precies, dat is dan niet met onmiddellijke ingang, maar dat is gewoon in de toekomst. Dat is in de toekomst. Ja, nee, om je te corrigeren. Met onmiddellijke inkomen. En kijk, er is altijd nog één escape clause op het moment dat er zo'n oorlog in Oekraïne uitbreekt en er komen in één keer 100.000 Oekraïners binnen korte tijd hier naartoe, dan zul je dat jaar gewoon fors door de grens heen gaan. Dat mogen helder zijn. Maar het idee dat we er helemaal geen beleid op voeren, wat we de afgelopen 30 jaar gedaan hebben, Daar willen we een stukje van af. Ja. En dit is geen precieze wiskunde. Ik snap het, mevrouw. Maar snapt u het ook? Zijn we eruit? Ik snap dit ook, maar u geeft ook een mooi voorbeeld. Hè? Als ineens een oorlog in Oekraïne uitbreekt, dan zitten we dus ineens met een aantal migranten meer. Ja. En asielmigranten. En dat is natuurlijk in principe speciaal bij asiel het grote moeilijke punt, is dat die stroom laat zich niet sturen door wat wij hier in Europa bepalen. Dat is door wat buiten Europa gebeurt aan. Maar zegt u dan uiteindelijk, het is wensdenken wat de NSC hier doet? Het is absoluut de vorm van wensdenken. Want u spiegelt kiezers met uw verkiezingsprogramma nu iets voor wat u eigenlijk niet hard kan maken. U zegt het zelf ook van ja, we kunnen bepaalde stromen niet stoppen, we kunnen er bepaalde niet tegenhouden. U kunt het hoogstens op nationaal niveau voor sommige mensen minder aangenaam maken om hierheen te komen. Ja. En als je daar kijkt wie dan, dan zijn het vooral de arbeidsmigranten en ook zelfs de Europese arbeidsmigranten, waarop u zegt van nou, er zijn kansen om dat te beperken. Oké, okay. Meneer Omtzigt mag reageren, maar ik ga even meneer Groting ondertussen vragen vast naar het Rad van Europa te lopen. Dan mag u er zo aan draaien als meneer Omtzigt klaar is met zijn antwoord. Je kunt wel degelijk, de migratiestromen die zijn het gevolg van je beleid. En overigens, het is juist die ontheemde uit Oekraïne, dat is een grote Europees probleem. Kijk, we zeggen opvang in de regio. Nou, Oekraïne is onze eigen regio, dat is heel helder. Daar doet Nederland ook gewoon zijn aandeel in. Maar we moeten echt af van het idee dat migratie ons overkomt, terwijl wij het actief aan het bevorderen zijn. Heeft u en dat gezegd. Is geen precieze wiskunde. En daar gaan wij beleid op maken. En dat geldt voor al deze drie vormen van. En het kan dus per jaar fors verschillen. Nog steeds, ook al probeer je er meer op te krijgen. Nee, ja, dat kan verschillen. Okay. Dat zeker. Dank u wel, mevrouw Omen. Dit is het geluid van het Rad van Europa. Meneer Groting, u mag zometeen een slinger geven. Er staan allebei onderwerpen op. Plastic rietjes, digitale euro, mest uitrijden, vliegbelasting. Nee, er werd gesjoemeld, dat zag ik. Ja. We gaan niet sjoemelen. Nog een keer. Oh, je laat het publiek laat je het doen. En zometeen komt er dus een onderwerp daar te staan. En dan is het u de vraag, moet Europa meer of minder te zeggen krijgen over het onderwerp waar hij stil komt staan. En dat is mest uitrijden. Moet Europa daar meer of minder over te zeggen krijgen? Minder. Ja, minder, ja? Nou ja, ja. Nee, want ik denk dat je op dit moment... je hebt natuurlijk de regels die over mest gaan in Nederland... die hebben te maken met een nitraatrichtlijn die al best wel oud is. Ja. Die zou je best eens een keer aan kunnen passen. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek in de tussentijd gedaan... over hoeveel van die nitraten verder doorkomen. Kijk, maar zeg niet dat we niet gewaarschuwd zijn. Nee, zeker niet. Europa heeft regelmatig gezegd... we hebben nu een derogatie, een uitzondering precies. Met het uitrijden van het mest... die gaat stoppen. En dat zat eraan te komen. Dus iedereen die daarover verbaasd is, die heeft niet op zitten letten. En het was heel erg van de vuist op tafel de afgelopen weken. Maar, mevrouw, maar ik met de vuist op tafel naar Brussel. En ik ben er helemaal voor om onze belangen echt te behartigen. Ook in Brussel, dat doen alle lidstaten overigens. Ja. Maar u zegt eigenlijk van, mevrouw van der Plas, u kunt het proberen, maar gaat u niet heen. Nou, het klonk in ieder geval heel anders toen ze terugkwam, toch? Toen was de toon, je kan met je hand op tafel slaan, maar nou ja, het kost tijd, geloof ik. Het is wel een kwestie van een relatie opbouwen. En in de tussentijd is er gewoon nog steeds een mestcrisis in Nederland. Ja. We lopen die mestkelders vol. Dus we hebben helemaal niet zoveel tijd om te wachten op allerlei gunsten die wij zouden kunnen krijgen van Brussel. We moeten nu iets doen. Ja, wat? Nou ja, ik denk dat er al heel veel boeren bezig zijn om na te denken. Dat is nu al, want in 1 januari gaat er weer 10% van af... van wat ze mogen hebben qua mest. De veestapel ingekrompt moet worden, staat niet in de hoofdlijnenakkoord, moet ik zeggen. Ik moet nog even wennen. Dat is geen doelstelling, nee. Nee, maar het moet wel gebeuren, zegt meneer Gotink. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. U wilt minder mest zonder minder koeien. Nee, maar heel veel boeren zijn nu al bezig met de vraag... hoe ga ik aan die min 10% van Adema nu? Want dat zit in het plan voor Nederland. Minder koeien. En dan denken ze heel vaak aan minder koeien. Maar denken ze ook aan... Er zijn veel stallen uitgekocht. Er zijn mestkelders, die staan vrij. Kunnen ze daar naartoe? Nou ja. Er zijn allerlei dingen die boeren doen. Maar is dit ook niet een beetje wensdenken? We gaan proberen hard roepen naar Brussel van... Ja, ik vind, kijk... Als de politiek niet meer na mag denken over een alternatieve... een soort van visie voor mij mag alles, waar hè? Wij zijn. Nee, maar dan ja. Maar ik merk dat haalbaarheid en wensdenken... dat zijn een beetje de modewoorden van het moment. En daar mag de politiek dus blijkbaar niet meer over nadenken. Jawel, je mag ook wel over nadenken, maar het moet wel realistisch zijn. Het laat wel zien in hoeverre... wat is de speelruimte die je als politiek nog hebt om iets te vinden. En als dat alleen maar... dat moet echt gaan over hoe je vindt... dat de samenleving en de economie eruit ziet. Ja. En hetzelfde geldt voor migratie, hetzelfde geldt ook voor onze landbouw. Nou ja, ik vind dat je daar echt wel ambitieus in mag zijn. Oké. Okay. We doen nog één vraag stellen voor het nieuws van 7 uur. Dat is Quinten Coret. Waar zit Quinten? Ah, die zit daar. Goedenavond. Wat is jouw vraag? Ja, ik schrok me een beetje toen ik het klimaathoofdstuk van jullie partijprogramma erbij pak en ik één toch wel kort zinnetje zag staan wat een beetje erop neerkwam dat jullie eindeloze juridische procedures door actie- en lobbygroepen aan banden willen stellen. En ik vond het interessant, want we hebben in de afgelopen jaren... bijvoorbeeld Urgenda-rechtszaken gehad of Milieudefensie tegen Shell. Belangrijke rechtszaken waarin de rechters uiteindelijk ook gesteld hebben... dat een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer... ook betekent dat je recht hebt op bescherming tegen klimaatverandering. Mm-hmm. Hoe past het bij een partij die opkomt voor goed bestuur... om het dan moeilijker te maken om de overheid en bedrijven... verantwoordelijk te houden voor een wettelijke plicht. Nou, is dat een vraag aan meneer Gotink of aan meneer Omtzigt? Het is het EU-programma, dus meneer Gotink, denk ik. Oh, ik wel. meneer Omtzigt wel ook. Nee, maar dit is ook al een discussie die ook in de Tweede Kamer uitgebreid heeft gespeeld. Want je hebt het over... Daar zei SGP-leider Stoffer, klimaatbeleid is een zaak van de politiek en niet van de rechter. Ja, nou ja, het gaat dus weer over wat is de positie van de politiek in deze hele discussie. En ik zie in ieder geval in de afgelopen jaren in Europa... heb je wel gewoon hele specifieke wetgeving. Die gaat bijvoorbeeld over de klimaatneutraliteit 2050. Heel belangrijke wetgeving, die overigens gewoon overeind staat in het hoofdlijnenakkoord. Waar we volgens mij echt ook aan vast moeten houden. Maar vervolgens, de invulling waarmee je dat doet... heeft wel met een afweging te maken die aan de politiek... En niet aan de rechter. Nee, het gaat hier over private, ook lobbybelangen... die gaan procederen tegen de overheid... en die vaak zelfs gesubsidieerd worden door de zoals overheid. Zoals Urgenda en Greenpeace en dat soort organisaties. Ja, precies. Dus dat is echt wel een hele andere situatie. Wat wij voorstellen is dat de representativiteitstoets iets uitgebreid wordt. Dus zo'n club die gaat procederen moet representatief zijn? Ja, en leden moeten daar ook een eigen bijdrage voor betalen... omdat je in het algemeen belang... dan aan het procederen bent. En anders, als je dus geen representativiteitstoets hebt... dan is het een groep die veel geld heeft, die kan wel procederen... en een andere groep niet. En wie is de ultieme representatief? Dat is uiteindelijk wel de Nederlandse politiek. Die volgens de Nederlandse grondwet, artikel 50... Ja. ook het hele Nederlandse volk representatief. Ik geef nog één keer... Daar doen wij het onderzoek naar. Eén keer Quinten het woord. Je hebt 20 seconden, Quinten. Ja, de klok is onverbiddelijk. We hebben een milieudefensie en een agenda, ja, en daar kan je het niet mee eens zijn. Maar uiteindelijk heeft de rechter ze toch gelijk gegeven. Dus waarom moeten we het dan moeilijker maken voor hun om te procederen als de rechter ze uiteindelijk in beide zaken gelijk heeft gegeven en zegt, ja, we hebben een recht op klimaatbescherming. Dan mag meneer Omtzigt nog 10 seconden reageren. Wij gaan uitspraken niet terugdraaien, maar wij denken dat het verstandig is dat je kijkt of groepen die procederen in dat soort algemeen belangzaken ook goed representatief zijn voor dat algemeen belang. En dat dus niet... Ik zeg ondertussen tegen de mensen thuis dat hier op Radio 1 het tijd is voor het misdaadbureau van WNL. Wij gaan tot het half acht op NPO Radio 1. Ja, precies, misdaad. NPO Radio 1.nl en het YouTube-kanaal van Radio 1. Bijvoorbeeld over de vraag van Quinten praten we zo verder. Maandag 3 juni is er weer een DDD-verkiezingsfeest. Dank voor nu. Dit is de dag. Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio